κι από τα φύλλα και η καρδιά μου επώνεσε για μια γλυκιά τσαχπίνα και η καρδιά μου επώνεσε για μια γλυκιά τσαχπίνα. Θα την έπαιρνα μαζί, ο κόσμος με κοιτούσε. Όταν την έπαιρνα μαζί, ο κόσμος με κοιτούσε. Μ' αυτή μου την αμόλυσε και μάλλον εγκρετούσε. Μ' αυτή μου την αμόλυσε και μάλλον. Πάντα τραβώ και αργύ λε φουμάρω.